Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM. Adriana, bine revenit! Bun găsit! Procurorii DIICOT au aterizat la Tarom. Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială la București. Avem nevoie de sprijinul și experiența României în consolidarea capacităților administrației publice locale, dar și centrale în Republica Moldova. Cod galben de averse și vijelii în 14 județe din nordul țării până în această noapte la ora 23, ne anunță Alexandra Roșioară, meteorolog ANM. În cea mai mare parte a Moldovei, în Maramureș, nordul Crișanei și local în Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări temporare puternice ale vânturii, vijelii, averse torențiale, frecvente, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe aer restrânse 40-50 de litri. În restul țării, vremea va fi caniculară cu temperaturi maxime și de 37 de grade de mâine. Furtunii vor fi mai ales după amiaza și noaptea în aproape toată țara, iar în sudul țării vremea va fi în continuare călduroasă, mai spun meteorologii. Percheziții în această dimineață la Tarom este vizată de ancheta procurorilor DIICOT, direcția tehnică a companiei care asigură serviciile de întreținere ale aeronavelor. Mai mulți mecanici, dar și un lider de sindicat sunt suspectați de delapidare la achiziționarea de piese de schimb pentru avioane. Între timp, oficialii Tarom spun că perchezițiile nu afectează activitatea companiei. Știe mai multe Mihai Bucureșteanu. Din sediul Tarom au fost ridicate mai multe documente. Este vorba despre un dosar în care s-a început urmărirea penală INRM pentru acuzații de delapidare și grup infracțional organizat. Directorul general al Tarom, Mădălina Mezei, a declarat că au fost predate procurorilor DIICOT în scrisuri pe baza unei ordonanțe, iar perchezițiile au vizat biroul sindicatului din cadrul direcției tehnice. Procurorii au mers și la locuințele mai multor persoane, printre care un lider de sindicat și mai mulți mecanici. Amintim, în 2018, premier Viorica Dăncilă a trimis corpul de control la Tarom. În raportul prezentat s-a vorbit și despre sute de piese furate din hangare. S-a descoperit atunci că aproape 330 de piese au dispărut. Tribunalul Olt va judeca dosarul Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, adoptată de o familie din Statele Unite. Acolo a fost strămutată cauza, au stabilit magistrații Curții de Apel Craiova. Familia adoptivă a cerut acest lucru de teamă că vor fi linșați și pentru a evita un scandal monstruos la Tribunalul Mehedinți. Judecătorii olteni vor decide acum dacă fata poate sau nu să plece în America. Negocieri între guvern și actori. Premierul Viorica Dăncilă se întâlnește astăzi cu ministrul culturii și directorii de teatre. Artiștii reclamă concedieri, tăieri de salarii și de bugete. Discuțiile vin după ce actorii au protestat duminică în Piața Victoriei, iar ministrul culturii a cerut controle în teatre pentru a vedea cum se cheltuiesc banii. O ascultăm pe Iulia Noghi. Întâlnirea dintre actori și premierul Viorica Dăncilă are loc după protestul din weekend, când 250 de artiști nemulțumiți de tăierile bugetare și de concedierile de la instituțiile de cultură au protestat în stradă. Legat de actori, vreau să am o discuție cu dumnealor, să vedem care sunt nemulțumirile. Vreau să chem și ministrul culturii. Cel care a cerut intervenția premierului a fost managerul de la TNB, Ion Caramitru. Doar la Teatrul Național au fost concediați 50 de tehnicieni. Ministrul culturii a anunțat că va trimite acolo corpul de control. Potrivit demnitarului, Teatrul Național are anul acesta un buget de 57 de milioane de lei, care ar include salariile aproape triple ale actorilor. În replică, directorul Teatrului Național, Ion Caramitru, spune că ministerul știe exact cum sunt cheltuiți banii alocați. Și acum avem Curtea de Conturi în Teatrul Național. Va fi aici până la sfârșitul lunii iulie, a venit de acum două săptămâni. Nu există niciun fel de debușeu pe care să-l faci, să-l folosești mai precis, fără ca ministerul să știe. Aș spune dinainte. 2 milioane de lei a tăiat Ministerul Culturii din bugetul alocat instituțiilor de cultură. Din acest motiv, susțin artiștii, teatrele nu și-au mai primit banii la timp, iar multe proiecte au fost anulate. Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor de cultură din toată țara au fost invitați mâine la o discuție cu membrii Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. Singurul magistrat care și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Înaltei Curții de Casație și Justiție este judecătoarea Corina Corbu. Actuala șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, nu mai vrea un al doilea mandat după cel care îi expiră în luna septembrie. Vara trecută, judecătoarea Corina Corbu a fost achitată definitiv într-un dosar de corupție în care a fost judecată alături de magistrații Gabriela Bârsan și Iuliana Pușoiu. Plenul CSM i-a permis să-și reia activitatea după ce fusese suspendată în iulie 2014, ca urmare a trimiterii în judecată. Candidaturile pentru funcția de președinte al Înaltei Curți au putut fi depuse între 30 mai și 1 iulie. Corina Corbu, singura candidată, va fi audiată de secția pentru judecători a CSM și va fi verificată de către CNSAS dacă a făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea. Guvernele României și Republicii Moldova se vor reuni într-o ședință comună, anunță premierul Viorica Dăncilă. Maia Sandu, premierul Republicii Moldova, s-a întâlnit azi cu șefa executivului de la București, dar și cu președintele Klaus Iohannis. România va rămâne cel mai sincer susținător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european. Dorim să contribuim la implicarea mai fermă a Uniunii Europene în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova, astfel încât aceasta să devină irreversibil. În consultare cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile europene, suntem gata să susținem deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova și să furnizăm expertiză la nivel bilateral pe mai multe planuri. Este prima vizită a premierului moldovean după ce Bucureștiul a recunoscut noul guvern al Republicii Moldova. Chișinăul contează în continuare foarte mult pe sprijinul autorităților din România, a declarat Maia Sandu. Am salutat creșterea prezenței mediului de afaceri din România în viața economică a Republicii Moldova și am încurajat companiile din România să vină să investească în Republica Moldova. Avem nevoie de sprijinul și experiența României în consolidarea capacităților administrației publice locale, dar și centrale în Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis a propus crearea unui grup de experți care împreună cu omologii din Republica Moldova să identifice domeniile în care este nevoie de asistență și să fie începute proiecte concrete. Guvernul de la Chișinău a fost schimbat la începutul lunii trecute după câteva zile de decizii controversate ale Curții Constituționale, ai cărei membrii și-au dat recent demisia în bloc. Liderii celor 28 de state ale Uniunii Europene au reluat la Bruxelles discuțiile pentru funcțiile de conducere de la nivelul instituțiilor europene după ce negocierile de până acum au eșuat. Președintele Parlamentului European va fi ales în ședința forului de mâine, odată cu deschiderea sesiunii, indiferent dacă liderii Uniunii Europene vor ajunge astăzi sau nu la un acord politic, a anunțat purtătorul de cuvânt al legislativului. Socialistul Franz Timmermans ar fi totuși propunerea pentru înlocuirea lui Jean-Claude Juncker la șefia Comisiei Europene, liderii europeni fiind aproape de un acord. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! George Pușcaș face parte din echipa ideală a campionatului european de tineret. Atacantul lui Palermo este singurul jucător român inclus de UEFA în cel mai bun 11 al turneului final. Câștigătoarea trofeului Spania are 4 jucători în echipa alcătuită de forul continental, în timp ce finalista Germania are 6 reprezentanți. Amintim, selecționata pregătită de Mirel Rădoi a fost revelația europeanului sub 21 de ani, a ieșit din grupa de foc în care s-au mai aflat Anglia, Franța și Croația și a pierdut contra Germaniei în semifinale, asigurându-și prezența la Jocurile Olimpice de anul viitor. George Pușcaș a înscris 4 goluri și a terminat pe locul 2 în topul celor mai buni marcatori, după germanul Luca Waldschmidt. Universitatea Craiova a fost învinsă cu 4-0 de campioana Ungariei Ferencváros Budapesta într-un amical jucat în Austria. De menționat însă că oltenii au început meciul cu puțin dintre titularii obișnuiți, în poartă a fost Popescu, fundași Vlădoiu, Tiago, Hreniuc și Briceag, la mijloc Popescu, Constantin și Șerban, iar în ofensivă Bârzan, Bayaram și Fortes. Formația maghiară a deschis scorul chiar înainte de pauză și a mai marcat de 3 ori în repriza secundă. Universitatea Craiova are programat astăzi ultimul amical al stagiului cu Legia Varșovia. Dinamo a renunțat la 7 dintre fotbaliștii aduși sezonul trecut de Mircea Rednic. Mandanda, Duso, Malo, Cabașii, Aitat Mane, Zenche și Cristovao și-au încheiat contractele cu clubul din Ștefan cel Mare. De asemenea, albanezul Nasser Aligi a cerut rezilierea. Dinamo a anunțat și o sosire, l-a transferat pe mijlocașul croat Filip Mrzliak, liber după ce s-a despărțit de Astra Giurgiu. Jurnalul de prânz se încheie aici, sunt Adriana Sârbu, Europa Express continuă însă cu Petru Stratulat. Până la ora 14, în această ultimă oră ți-am pregătit Avicii Tough Love. Ne vom întâlni și cu DJ Project featuring Ami, 4 camere. Am introdus în playlist și ceva de la Lenny Kravitz. Dar voi începe această oră cu Nelly Furtado, Say It Right. Iată o piesă de care mie mi-era foarte, foarte dor și chiar o artistă de care mi-era foarte dor, Nelly Furtado. Eu sunt Petru Stratulat în Europa Express, la Europa FM, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Suntem cu toții pe aceeași frecvență până la ora 14. Aș vrea să auzi chiar și atunci.